Vår neste gjest I studio Sigurd Pappneser, som faktisk påstår at han har lik I skapet. Stemmer dette, Pappneser? Ja, det stemmer. Ser du denne buksa her? Ja. Jeg har lik I skapet.